इन ओर हमारा ध्यान नहीं रहता है, अपने अपने तक ही सीमित रहते हैं, अपनी समस्याओं तक ऐसे वो बात रखे, तो वो बात यहाँ जब खुल के आई तो उनको अच्छा लगा। उसी तरह हिमांशु भैया के पिताजी, मैं नाम नहीं जानता, सॉरी उनके, हाँ आप पिताजी नहीं है, सॉरी सर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वो भी कंफ्यूज था, है ना। तो उनका कहना था कि भाई हमको हमको बाहर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उससे हमको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हम कैसे ठीक हो जाएं, अभी तो ये हम हमको प्रायोरिटी में लगता है, ऐसे आप कह रहे थे। और शुरुआत में हम जब आए तो थोड़ा बहुत कुछ गलतियां होती थी, उससे हम थोड़ा से उससे तो हम यानी कहना चाहिए उससे हम प्रभावित तो होते थे, ऐसा आपका कहना था। उसके बाद मैं भी बात रखा, मैं भी बता दूँ ना, तो मैं ये बात रखा कि भैया ये सारी सूचना तो लगभग मुझे एकदम नया मिला है, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप स्पष्टता से रखें उसमें स्वाभाविक बात है कि मेरा भी स्पष्टता इसमें बढ़ा। लेकिन कल आप बोल रहे थे 99.9 पॉइंट है ना, कि विचार अगर हो जाते हैं तो आचरण में कुछ नहीं आते, यही आपका लाइन था, व्यवहार प्रमाणित नहीं होता, प्रमाणित नहीं होता मतलब 100 नहीं होता, यानी पूरा व्यवहार जो है उनकी निरंतरता नहीं होती, ये कहना चाह रहा प्रश्न है या नहीं आपसे, मैं आपसे वो बात को लिखवा दो ना, प्रश्न उत्तर करें, नहीं मैं प्रश्न नहीं कर बोल रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ भगवान, अभी डायरेक्ट उसके बारे में आगे बोलूंगी पूछने का प्रश्न कहते हैं, नहीं सॉरी मैं ये कह रहा हूँ वो क्या लाइन था, हाँ उसमें कंफ्यूजन है, ये कहा कि विचार यदि पूर्ण नहीं होता है तो व्यवहार में अपेक्षा ही बनी रहती है, व्यवहार करने की योग्यता नहीं आती। जैसे कि मैं उसी में मैं कह रहा हूँ कि 99.99 उसमें अगर इतने विचार मेरे नियंत्रित हो गए, 100 नियंत्रित नहीं हुए, तो जितने नियंत्रित हैं उतने मेरे व्यवहार में क्यों नहीं आएंगे, मेरा ये कहना है। अब प्रश्न ये होना चाहिए भाई, हाँ जी, कि व्यवहार क्या है, ठीक ओके, ये हो सकता है लिख दूं। माइक में बोलो, माइक में, हाँ हाँ वैसे थोड़ी बोले हो, तो 99 तो होना ही चाहिए, जैसे बाबा जी कह ही रहे हैं कि हर आदमी 51% सही है, इससे आप संतुष्ट हैं, नहीं है, आ रही आ रही आ रही, ये सब ये तो ठीक बोल रहा हूँ, ये तो बाबा जी बोले तो ठीक ही है, नहीं नहीं बोलूंगा आप, कभी कभी बाबा जी के लाइन भी तो गलत हो सकते हैं ना, अभी ऐसा हम नहीं मानते हैं, मेरे बोलने में गलत हो सकता है, बाबा जी जो कहें उनको मैं बोलूं और वो दूसरे दूसरे डायरेक्शन में हो जाए तो उनको यानी ठीक से करने की जरूरत है ना, तो उनके अनुसार जब 51% हर आदमी सही है तो 51% क्या सही है, ये प्रश्न लिखें, प्रश्न दूसरा प्रश्न चलिए अभी ठीक नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं उसी पे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कार्य व्यवहार ही सही होंगे या विचार सही होंगे आदमी के 51% है ना, तो आप कह रहे हैं कि 99.99% में भी व्यवहार में नहीं आएंगे बोल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि हाँ वो व्यवहार जीरो आप बोल रहे हो कैसे, मेरे तरफ से वो तो आना चाहिए, मेरा इतना तो होना चाहिए, क्यों नहीं, वो जैसे कि भाई अनुभव जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाते हैं तो पहले श्रवण होता है, फिर मनन होता है, मनन के बाद फिर निधि ध्यासन होता है, तो श्रवण होने में जो गलती हो रही थी क्या आप मनन कर रहे हैं फिर भी वही गलती हो रही, उससे कम गलती नहीं होगी, उसके बाद क्या हम निधि ध्यासन करने लगे तब क्या जितनी गलती हम पहले करते थे उतनी गलती आज भी कर रहे हैं, तो गलतियों में हमारा सुधार हुआ है या नहीं सुधार हुआ है, कि मतलब हम कोई सही चीज में लगे हैं, सही चीज कुछ करने लगे हैं, तब तो गलतियां छूटी हैं। तो उतना सही कार्य व्यवहार तो हम कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। उस बात से मैं सहमत नहीं नजर आ रहा हूं कि 99% विचार होने से व्यवहार जीरो रहेगा, इस बात से मुझे सहमति नहीं हो रही। तो इस बात में कृपया आप ध्यान आकर्षण करने की कष्ट करेंगे प्रभु, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। तो ये तो पता चला कि बहुत सारी बातों में तो सहमति मिल गई है ना भैया, बढ़िया हो गया। अब जो बच गया उसको ठीक कर लेंगे। पहला मतलब यह हुआ कि विचार पूर्णता कैसे, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आया व्यवहार क्या, और तीसरा ये कि भ्रमित मानव में अच्छा क्या चीज होता है। इन तीन प्रश्नों को अपन निकाल लिया, छांच करके इतना निकल गया, बढ़िया ही है, छांच करना ही चाहिए। ये विचार पूर्ण पहले तो ये समझ लेते हैं अभी कि विचार नाम की चीज क्या है, तो फिर ये पूरा होने का मतलब क्या है। तो जो जो लोग अध्ययन किए हुए पहले से वो बताएं क्या है विचार। शुभांगी बताएंगे क्या है विचार। मानव में चार भाग में हम बात करते हैं, अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य, उस डायमेंशन में बात हो रही है। तो विचार क्या चीज है, क्या तुलन विश्लेषण को विचार करें, अध्ययन किए हुए बताओ। अध्ययन कितने कुंती ने किया हुआ, एक तो दो और तीन चार, ठीक। तो जो लोग अध्ययन पहले से किए हैं वो बताएं, क्या तुलन विश्लेषण को विचार करें। आवाज ठीक आ रही है क्या हमारी, ठीक है। क्या तुलन विश्लेषण को विचार कहते हैं। एक विचार का शब्द का प्रयोग होता है जीवन की क्रियाओं के संदर्भ में, उसको देखते हैं तो तुलन विश्लेषण नाम के क्रियाओं को विचार कहा जाता है। यहां पर वो नहीं कह रहे हैं, यहां पर जीवन के जो चार आयाम है जिसको कह रहे हैं अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, इसको बहुत अच्छे से भी समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया से बात बनेगी। क्योंकि जो कुछ यहां कहा जा रहा है ना, उसकी गहराई गंभीरता को हमको पता ही है, और आप लोग काफी गंभीरता से आए हो, तो दोनों जगह से गंभीरता के जोड़ में बात हो रही है, तो एक एक शब्द का अपने को बढ़िया से विश्लेषण करना ही है, समझना ही है। तो मानव में ये जो चार चीजें हैं, एक है अनुभव, एक है विचार, एक है व्यवहार और एक है कार्य। चार आयाम, ठीक है ना, चार आयाम के नाम से। तो मानव की बात हो रही है, अब यहां पर जीवन की बात नहीं हो रही, मानव में बात हो रही है। मानव में अनुभव है, मानव में विचार है, मानव में व्यवहार है और मानव में कार्य। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए आज, ताकि इससे जुड़े हुए जब भी ये शब्द आते हैं, जैसे अनुभव आए, विचार आए, तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, है ना। तो शब्द के साथ अर्थ जुड़े आ गए तो आप पठन करते हो तो आपका कल्पनाशीलता उसके साथ साथ चलता रहता है ना। जैसे राम रविवार के दिन बाजार गया, वहां पर ठेले पे से केले बिकते हुए देखे, अब इसके साथ क्या होता है, आपकी कल्पनाशीलता तुरंत जुड़ी रहती है। राम मतलब आदमी, संडे मतलब दिन, बाजार मतलब कहीं पे लगा होगा, ठेला मतलब चार पहिया वाला, तुरंत आपको ये वर्त है, तो ठेला बोलते से चार पहिया, फिर वो कहाँ से वो धकाता है लो केले है ना, वो सब भी आपको पीछे पीछे जुड़ा रहता है। तो कैसे आपके साथ बैकअप बैक चलता रहता है, एक भाषा के साथ पीछे चलता रहता है, नहीं चलता रहता है। अगर वहीं पे ऐसा हो जाए कि र र में आ की मात्रा रा और म, ब ब में आ की मात्रा बा, ज में आ की मात्रा जा र, अब कल्पना चलता चलता है क्या? अब कल्पना चलता कहाँ चलता है कि ये र अक्षर क्या है, आ की मात्रा क्या है, म की मात्रा क्या है। तो हो सकता है हम लोग ठीक से अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे अटकते रहते हैं, अनुभव विचार व्यवहार, अब पता नहीं चल रहा है कि राम है कि बाजार है कि केला है कि ठेला है ना, हाँ या अकेला है। इस प्रकार से ये संकट हमारे साथ बना रहता है, इस संकट को ठीक से पकड़ना चाहिए। तो ये विचार क्या चीज है, अनुभव क्या चीज है, व्यवहार क्या चीज है, कार्य क्या चीज है, इसको कैसे देखें? एक अनुभव मूल्य बुद्धि देखते हैं, एक अनुभवहीन या अनुभव के प्यास के लिए काम करने वाले मानव को देखते हैं। तो अनुभव में बोलते हैं कि दुख तो अनुभव में आता नहीं है, अनुभव में तो सुख ही आता है। तो भ्रमित मानव में अनुभव है नहीं है, जागृत मानव में अनुभव होता है या नहीं होता है? तो हां, अनुभव पूर्वक ही विचार होता है। तो अनुभव पूर्वक विचार होता है तो भ्रमित मानव में विचार नाम की कोई चीज होती है, हाँ या ना? जब अनुभव ही नहीं है तो इसके कारण जो विचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी दोनों का मतलब क्या है? अनुभव नहीं है तो विचार क्यों नहीं है, इसको समझ लेंगे अभी। और विचार नहीं है तो व्यवहार नहीं है, और व्यवहार नहीं है तो कोई कार्य भी नहीं है, ठीक है ना? तो कार्य भी नहीं कर पा रहे, फिर तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कुछ सोचते तो हैं, तो सोचना विचार नहीं है क्या? तो कुछ काम भी करते हैं, तो काम करना कार्य नहीं है क्या? तो सोचना विचार नहीं है। आप कुछ सोचते हो, ये विचार करना नहीं होता है। तो अनुभव पूर्वक विचार हुआ और विचार पूर्वक व्यवहार और कार्य सुनिश्चित होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ये पता लगा इसमें होता ही नहीं है, कुछ करते हुए जरूर पाए जाते हैं भ्रमित मानव में। क्या दिखता है? कार्य इसलिए नहीं कह पा रहे कि पूर्णता के साथ कार्य है, तो कुछ करते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। सॉरी, ये यहां पर अपेक्षा करते रहते हैं और यहां पर कुछ सोचते रहते हैं। अभी भ्रमित मानव का ये स्थिति बात है, सोचते रहते हैं, कुछ अपेक्षाएं रहती हैं और कुछ करते रहते हैं। हम सोचते हैं, हम सोच लिए मतलब विचार कर लिए, विचार पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। इसको बहुत अच्छे से अभी हम आज समझ सकते हैं, है ना? जीवन में कोई क्रिया है सोचने की, कल्पनाशीलता है। जीवन में कोई अपेक्षा है सुखी होने की। तो जीवन जैसे ही शरीर को तदाकार करता है, ठीक, शरीर को स्वीकार करना मतलब तदाकार होना उसके साथ, जो शरीर से संकेत जीवन में पहुंचते हैं, पीछे की स्मृतियां तो विलय हो जाती हैं, है ना? शरीर से जो संकेत आते हैं उससे जीवन में वो एक्टिविटीज इनिशिएट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में वो क्रियाएं रहती नहीं है, जीवन में वो सारी क्रियाएं रहती हैं लेकिन प्रभावी नहीं रहती है, क्योंकि वो हाइबरनेट हो जाता है। शरीर त्यागने के बाद जीवन हाइबरनेट हो गया, उसको आगे जीवन क्रिया में अच्छे से समझेंगे। एक शरीर यात्रा चलने के बाद उस शरीर यात्रा का निष्कर्ष जिप हो गया, जिप जिप बोलते हैं, जिप फाइल, और वो कहीं स्टोर हो गया, बाकी सारी क्रियाएं उसके अनुसार हाइबरनेट हो गई, है ना? हाइबरनेट हो गई क्योंकि उसने शरीर को, है ना, छोड़ दिया, दूसरे शरीर से तदाकार कर लिया, और जब शरीर से शरीर को चलाना शुरू किया, पुनः शरीर से संकेत प्राप्त होते से ही, है ना, वो वापस जो है कुछ क्रियाएं उसमें चालू हो गई। तो शरीर को स्वीकारते से सुख की अपेक्षा जो है वो प्रभावी हो गई, है ना? सुख की अपेक्षा पहले भी थी, अभी भी हमेशा बनी रहती है, लेकिन अब वो एक्टिविटी में आ गई। तो एक्टिविटी में आई तो सबसे पहली क्रिया जीवन में यही हुई, जीवन में सुख की अपेक्षा में, अगर हम समझेंगे, लाल पेन नहीं है अभी, सुख की अपेक्षा में कोई भी एक्टिविटी जो चालू हुई, जो क्रियाशीलता बनी, क्या बनेगी? आशा, विचार, इच्छा, सारे चार क्रिया, उसमें एक शब्द हम बोल पाते हैं कि सोचना हो गया। तो यहां पर ये कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता कहीं पर नियोजित होने लगी, कल्पनाशीलता के साथ सुख जुड़ गया, ठीक। तो सुख के अर्थ में कल्पनाशीलता को एक नाम दे सकते हैं कि सोच, नाम देने की जरूरत हो तो दे, नहीं दे कोई बात नहीं। अभी ये विचार नहीं है, मैं सुखी होना चाहता हूं, नागराज जी से मिलने के पहले भी होना चाहता था, उसके बाद भी चाहता रहा, मैं पहले भी सोचता था सुखी होने का क्या स्वरूप बनेगा, क्या कर लूं, क्या कर लूं, क्या कर लूं, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, तैसा करूं कि ये करूं, है ना। और मान लो अभी तक सोच ही रहा हूं कि ऐसा करूं तैसा करूं, तो वैसी ही स्थिति हमारी बनी हुई है। तो कोई क्वालिटेटिव शिफ्ट इसमें आया नहीं है, कोई निष्कर्ष हमारे में बना नहीं है। तो जब तक निष्कर्ष नहीं बना है तब तक सोचना चालू है, जब तक सोचना चालू है तब तक अवधारणा बनी नहीं, कंसेप्ट बना नहीं है। अभी इसको कैसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ जोड़ के देख सकते हैं, जैसे कोई भी बालक है वो एक आयु से जब उसमें कल्पनाशीलता शुरू होती है, 2-3 साल के समय आप देखेंगे ठीक से वो अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग 3-4 साल की आयु में करने लगता है। अब वो क्या करता है, वो सुखी होना चाहता है, ये कामना उसमें नेचुरली है, उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई ध्यान दिलाने की जरूरत नहीं होती, वो तो ध्यान में उसके रहते ही, क्योंकि वो फंक्शन में पूरा फ्लेवर ही है सुख, जीवन का सुखी रहना, मानव का सुखी रहना, वो पूरा फ्लेवर है उसका। तो उसी फ्लेवर में रहने से सुख की अपेक्षा रहती है। अब सुख की अपेक्षा के अर्थ में ही अब वो सभी को देखना शुरू करता है, अपनी माँ को देखता है, तो माँ को देखता है तो माँ हमेशा उससे मुस्कुरा के बात करती है, तो उसको भ्रम हो जाता है कि मेरी माँ सुखी है, इसलिए माँ उसको अच्छी लगने लगती है। माँ क्यों अच्छी लगती है? और तो कहीं मुस्कुराती नहीं है, जब भी अपने बच्चे के पास आती है मुस्कुरा के बात करती है। अब किसी छोटे बच्चे की माँ देखिए, उसके सामने हमेशा मुस्कुरा के बात करती है, और बच्चे को बेचारे को भ्रम हो जाता है कि सुखी है। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, माँ का भी थोड़ा ध्यान यहाँ वहाँ पड़ता है, बच्चे को देखने लगता है यहाँ सुखी रहती है वहाँ दुखी रहती है, ठीक है ना। अब उसको थोड़ा सा अंदाजा होता है, अब वो ये मानने की जगह आए कि शायद वो आदमी गड़बड़ है या तो वो झंझट हो जाए, है ना। इस प्रकार से वो सुखी होने के अर्थ में चीजों को पहचानता है। एक समय उसको लग जाए कि मेरी माँ तो दुख का पिटारा है, उस दिन के बाद माँ को रिजेक्ट कर देता है, ठीक। माँ में कोई गलती है इसको पता लग जाता है, कुछ ना कुछ गलती कर रही माँ, माँ रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वो तो सुखी होने की अपेक्षा में क्रियाशील है। और वो कर क्या रहा है, वो एक कंसेप्ट बनाना चाहता है कि सुख क्या चीज है, कैसे जिया जाता है। ये नेचुरल बात कर रहे हैं, अभी एजुकेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, नेचुरली इट इज हैपनिंग, क्योंकि जो नेचुरली हो रहा है उसी को हम, है ना, अपने प्रयासों से आगे बढ़ा सकते हैं, उसी का नाम व्यवस्था है, उसी का नाम शिक्षा है। कोई चीज नेचुरली होती ही नहीं और हम कर लेंगे ऐसा नहीं है, नेचुरली होती है, जैसे घास उगती है, हम हमारे प्रयास से उसको गोबर वोबर डाल के, गोमूत्र डाल के थोड़ा जल्दी उगा लेते हैं। गाय दूध देती है, हम हमारे प्रयास से साल में एक बार उसको बच्चा जना देते हैं, हमारे प्रयास से वो थोड़ा दूध की मात्रा बढ़ा देते हैं। दाल उबलती ही है, हमारे प्रयास से कुकर ढक्कन लगाते हैं तो जल्दी उबल जाती है। तो मानव का सारा प्रयास का मतलब इतना है कि उस प्रक्रिया को कैसे, है ना, शॉर्ट टर्न कर लें और बिगड़े ना कोई चीज, इसमें संतुलन की बात बनेगी। तो बच्चे में ये नेचुरली हो ही रहा है, जो हो रहा है उसी को आप बढ़ाना है, उसका नाम एजुकेशन है। कोई चीज होती नहीं हो तो आप कहां से बढ़ा लोगे भाई, कोई चीज हो ही ना तो उसको हम कहां से बढ़ा लेंगे, क्या हो गया, कहां की टेंशन, कोई टेंशन, ठीक। तो इस प्रकार से बालक अब बालक जानना चाहता है सुख क्या है, सुखी लोग कौन है, उसके साथ जुड़ जाता है नेचुरली, दुखी के साथ नहीं जुड़ता है, है ना। अब उसको घर में दिख जाएगा उसके पिताजी सुखी हैं, माँ तो दुखी है, क्योंकि अब पिताजी से पाला नहीं पड़ा पड़ेगा, और पता चला कि एक समय बाद पिताजी दुखी हैं तो छोड़ो हाड़ो। अब वो एक्टिवली कर रहा है ऐसा नहीं है, वो हो रहा है क्योंकि नेचुरल लॉ है उसमें, ठीक। इसी प्रकार से आगे चल के भाई बहन के साथ जुड़ गया, वो भी अलग, वो भी दुखी है, क्या दुखी होगी के आदमी साथ बैठेगा, चलो दोस्तों के साथ, दोस्त जब अपने अपने घर से आते हैं तो, है ना, बड़े सुखी दिखाई देते हैं, दोस्त कैसे दिखाई देते हैं, अरे क्या हाल है, बढ़िया है यार, बहुत तेज़ बात ये लगे यार, वैसा ब्रह्म होता है ये सुखी है, हम जबरदस्ती बैठ बैठ के दुखी थे यार, चलो दोस्तों के साथ मिलते हैं बड़ा। इस प्रकार से वो आदमी की पहचान, आदमी की पहचान के साथ सुख की पहचान, सुख की पहचान के साथ सुखपूर्वक जीने का कंसेप्ट की पहचान, को कंसेप्ट तक जाना चाहता है। ठीक, कोई कंसेप्ट उसमें बनना मांगता है, कंसेप्ट अनुभव के बिना बनता ही नहीं है। जब तक मानव परंपरा में अनुभव नहीं आया तब तक कोई कंसेप्ट आया ही नहीं, क्योंकि संक्रमण की बात ही है कि अनुभव आने के बाद ही सब होना चाहिए। तो अनुभव प्राप्त हुआ एक व्यक्ति को, तो अब ये क्या कंसेप्ट है सुखी होने का, अनुभव से ये सुखी होने का कंसेप्ट पता चला। इस विधि से क्या निकल के आया, इस विधि से ये निकल के आया कि ये सोचना किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना ही विचार है। और निष्कर्ष क्या क्या क्या क्या, क्या स्वरूप बनता है उसका, सोचते रहना बराबर कुछ चीज नहीं है, सोचना कहीं पे कंक्लूड हुआ, निष्कर्ष तैयार हो गया, ये निष्कर्ष अवधारणा के रूप में बना, हो सकता है गलत बना सही बना, अवधारणा फिर प्रमाणित होने की जगह में जाएगी। ठीक है ना, अगर गलत अवधारणा बनेगी तो वो प्रमाणित नहीं होगी, पुनः हमको अपनी अवधारणा को परिमार्जित करना पड़ेगा। ठीक है भाई, पुनः अपनी अवधारणा परिमार्जित होगी, परिमार्जित होते होते कभी पूरी होगी तो प्रमाणित हो जाएगी। यहां पर हम कोई कह रहे हैं कि ये एक विचार की स्थली, यहां पर विचार बन गया, अब हम थॉट के साथ एक अवधारणा के साथ काम करते हैं। प्रमाणित होने के स्वरूप में यदि अवधारणा हुई तो व्यवहार में प्रमाणित हो जाएंगे। अब ये झंझट आए, ये क्या चीज है भाई, अभी और समझो इसको कि विचार फिर क्या चीज है। तो अगर इसको इसको और थोड़ा समझें तो समझने की वस्तु क्या है ना, हम किसके बारे में सोचते हैं, मानव किसके बारे में सोचता है, अस्तित्व के बारे में ही सोचते हैं। तो अस्तित्व के बारे में कोई निष्कर्ष तक पहुंच जाना ही अवधारणा है। अस्तित्व के बारे में अस्तित्व सहज निर्धारण अवधारणा हो गया, मतलब तो जैसा अस्तित्व वैसा हो गया, तो वह अवधारणा प्रमाणित होने के लिए बनती है। यदि उसके इर्द गिर्द कुछ भी हमने अवधारणा कर लिया तो वो प्रमाणित नहीं होगी, कुल मिला के इतना संकट है। तो अस्तित्व के बारे में जैसा अस्तित्व है वैसा यदि विचार बनता है तो अनुभव पूर्वक ही विचार बना, अनुभव आत्मा में हो रहा है ना, और उसका प्रभाव बुद्धि में जो पड़ रहा है वहां पर एक विचार नाम की चीज बन रही है। वो विचार क्या चीज है, वास्तविकता को किस प्रकार से देखा जाए, अनुभव के आधार पर जो वास्तविकताओं को ठीक से देखा गया, अनुभव मूलक विधि से बात कर रहे हैं, तो हर वास्तविकता का रूप गुण स्वभाव धर्म उसमें हारमनी उसमें जो भी है ये सारा हमको वो अनुभव पूर्वक अनुभव मूलक विधि से बाबा जी को समझ में आया। तो वहां पर एक पूरा थॉट क्रिएट हुआ जिसका नाम हो गया दर्शन वाद शास्त्र के रूप में उसको रखा गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। तो अस्तित्व को लेकर ही हमारे अंदर सारा वहां पोह है, इसमें मानव का अस्तित्व क्या है, इसमें विश्वास का अस्तित्व क्या है, सम्मान का अस्तित्व क्या है ना, सुख का अस्तित्व क्या है, सुविधा का अस्तित्व क्या है, समृद्धि का अस्तित्व क्या है, पत्नी का अस्तित्व क्या है, पति का अस्तित्व क्या है, कुत्ते का अस्तित्व क्या है, ये जो कुछ भी किसी भी जो प्रश्न है हमारे वो अस्तित्व को लेकर ही है कुल मिलाकर, ये हमको समझ में आया। ठीक हो गया ना बात। इस प्रकार से अस्तित्व के बारे में हम सोचते सोचते किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अभी तो वो दोनों विधि से तो हम पहुंचे नहीं, इसमें निष्कर्ष में पहुंचे कि ईश्वर ही सब कुछ करेगा, तो अस्तित्व के बारे में नहीं पहुंचे बल्कि ईश्वर के बारे में कहीं पहुंच गए। और दूसरी विधि से हम पहुंचे कि पैसे सब कुछ करेगा, तो चाहे आदमी को सुखी रहने की बात हो, चाहे आदमी के सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था की बात हो, चाहे जो भी हो, वो सब में पैसा ही कुछ करेगा, सामान ही कुछ करेगा, ये सब जगह पहुंच गए। तो वो अवधारणा पूरा हुआ नहीं, क्योंकि वो खुद ही अवधारणा क्यों नहीं पूरा हुआ, अवधारणा क्यों नहीं पूरा हुआ, इसको भी ठीक से समझ दीजिए। कोई गलत अवधारणा पूरी हो जाएगी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अवधारणा का मतलब ये है कि उसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। यदि मेरे किसी थॉट में ही कंट्रडिक्शन है, ममता वात्सल्य से जुड़ती नहीं है, सम्मान विश्वास से जुड़ता नहीं है, परिवार समाज से जुड़ता नहीं है, शरीर जीवन से जुड़ता नहीं है, पति पत्नी से जुड़ता नहीं है, ठीक, प्रकृति से मानव जुड़ता नहीं है, शेर और टाइगर और आदमी जुड़ता नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो क्लैरिटी है, जो भी थॉट हम अभी जिस पे काम कर रहे थे, वो थॉट में कोई कमी है, और वो कंट्रडिक्शन में वो कंडीकेशन है। जब तक आप कंट्रडिक्शन में रहोगे, कल ही कहा था आप प्रमाणित होने की सोच भी नहीं सकते, प्रमाणित होना तो दूर की बात है, क्योंकि अभी तो आप खुद ही सेल्फ कंट्रडिक्शन में है, ये करूंगा तो वो नहीं होगा, वो करूंगा तो ये नहीं होगा, ये करना है ना, ऐसा क्या कर लो जैसे सब कुछ हो जाए, है ना, ऐसी जगह पर जब तक नहीं पहुंचते हैं तो हम प्रमाणित होने की हमारी हालत ही नहीं बनता है। हमारा हालत तो उतने बना रहता है कि हम डरे समय से बैठे रहते हैं भाई, वो हैंग ही रहते हैं। फिर जो सिचुएशन से कोई आके नमस्ते कर देता है उसको नमस्ते जवाब दे देते हैं, किसी ने जूता दिखाया अपन चप्पल दिखा देते हैं ना, इस प्रकार से काम चलाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं उसके पीछे कोई थॉट थोड़ी है ना, वो कोई डिफाइंड नहीं है तो कार्य भी नहीं कर सकते उसको। तो अस्तित्व को लेकर जो कुछ भी हमारे में बना है, यदि उस अस्तित्व में यदि कोई भी दो विरोधाभासी कोई हमने बना लिए हैं, वो हमारे में अवधारणा नहीं है, वो हमारे में संतुष्टिदायक नहीं है, हमारे में ही उसका भरोसा बनता नहीं है, हमारे में प्रमाणित होने की इच्छा जगता नहीं है, या प्रमाणित होने का कोई कार्यक्रम हम हाथ में लेने वाले नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि अवधारणा गलत भी हो सकती है। क्या अवधारणा गलत नहीं हो सकती? जैसे अगर एक अवधारणा हमने बना ली, मान लो थोड़ी देर के लिए बनती है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, फिर शादी क्यों करते हैं, फिर बच्चे क्यों पैदा करते हैं, क्यों भाई साले साहब बताओ, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये अगर हमारा निष्कर्ष है तो कहां शादी किया भैया, वो तो आदत ली जाएगी, फिर दो पैदा कर लिए तो हो गया अपना तो फटेहाल। इसका मतलब है कि हमारे अंदर ही कोई क्लैरिटी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो आप जो कुछ भी संवेदनाएं हैं उसके लिए कुछ काम करते रहते हैं, संवेदनाओं को राजी करने का काम बाबा बोलते हैं, ये काम किया मानव जाति क्या करता है, संवेदनाओं को वशीभूत करना या राजी करने के लिए अपन काम करते रहे। क्या करे आदमी अब, क्योंकि कोई थॉट क्रिएट ही नहीं हुआ, अनुभव से पहले थॉट क्रिएट हुआ नहीं रहता, मानव जाति में नहीं था तो शिक्षा विधि से हमको नहीं मिला, हमारे को थॉट नहीं मिला तो व्यवहार की बात ही नहीं आई, है ना। अब क्या है व्यवहार फिर समझ लेते हैं, अस्तित्व क्या है फिर पहले यह समझ लेते हैं। कल बताया था ध्यान गया कि नहीं गया, अस्तित्व ज्यादा तेज हो गया क्या? ये लिखा तो था यहाँ पे अवधारणा, इसी को विचार करें। सोचना अस्तित्व को लेकर है, उसमें अस्तित्व कैसा है, मानव कैसा है, जीना कैसा है, जीना क्यों है, व्यवस्था क्या है, ये सब कंक्लूड हो जाना। तन मन धन का सदुपयोग क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, और वो आपस में जुड़ जाना, उसका नाम अवधारणा, इसका नाम विचार। सोचने का निष्कर्ष अनुभव के आधार पर अस्तित्व को जैसा देखा गया उसका नाम विचार है। तो उसमें एक निष्कर्ष तक पहुंचते ही हैं। अभी हम अध्ययन विधि से बात कर रहे थे, यहां पर अध्ययन विधि से बात करते थे, हम कुछ सोच रहे हैं, सोचने के साथ कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं पहले कि हाँ भैया मानव में दो चीजें हैं, जीवन है और शरीर का संयुक्त रूप है, ये हमारे को कुछ कुछ कोई कोई इंडिकेशन मिलते हैं उसके आधार पर हम निष्कर्ष बनाते हैं। मानव में पैसे से बड़ी कीमत संबंध की है, इसका निष्कर्ष बनाते हैं। इस प्रकार के निष्कर्ष हमारे बनते जाते हैं और ये निष्कर्ष अभी जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद इसको बोल रहे हैं कि एक अवधारणा बन गया, कंसेप्ट बन गया, कंसेप्ट लाना गया, उस कंसेप्ट का नाम है विचार। तो अनुभव विधि से चलेंगे तो ऐसे पहुंच रहे हैं, और अनुभव गामी विधि से चल रहे हैं तो ऐसे पहुंच रहे हैं। अनुभव मूलक विधि से चलेंगे तो अनुभव का विचार है, उससे विचार का फिर यहां पर अवधारणा बोध कहा गया ना, प्रमाण बोध कह रहे हैं यहां पर, और फिर यहां पर चित्त में जो होने वाली क्रिया है, चित्त में निष्कर्ष है। हाँ जी, ये अनुभव मूलक जी, जो कि अस्तित्व को लेकर है, डिटेलिंग में उसके अगर पहले उनके बने, पूरी बात करो ना, पहले उनके बने है ना, फिर उसमें निष्कर्ष में सदुपयोग आ गया, न्याय आ गया, धर्म आ गया, ठीक, उसको प्रमाणित किया, ये एक स्वरूप बन गया, हमारे लिए अध्ययन पूर्वक हो रहा है। विचार पूरा होगा, ठीक है। सहस्तित्ववादी विचार क्या चीज है वो हमारा पूरा क्लैरिटी आया, वो एक एक निष्कर्ष पूर्वक ही हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं 98 हो गया, 99 हो गया, जो कह रहे हैं वो हो रहा है इस प्रकार से, ठीक। अब एक और इसमें आखिरी किल बची, ये अस्तित्व क्या है, अस्तित्व सहस्तित्व है ये कह रहे हैं, ये तो सुनी रखा आपने, सहस्तित्व का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि हर एक इकाई अपने में उपयोगी और दूसरी एक समग्र इकाइयों के साथ व्यवस्था में पूरकता है। तो अस्तित्व कोई नियम ही हुआ, अस्तित्व क्या है, ये नियम है, क्या नियम है, उपयोगिता उपयोगिता और पूरकता को ही निर्विरोध कहते हैं। तो अस्तित्व क्या है, मैथमेटिकली बात कर रहे हैं आप, अस्तित्व निर्विरोध है कि अस्तित्व में कोई विरोध है, तो व्यवहार में प्रमाणित होने का मतलब क्या है, मैं मानव मात्र से निर्विरोध हूं तो व्यवहार में प्रमाणित हो गए, मैं अगर विरोध के साथ हूं व्यवहार में प्रमाणित नहीं हुए, क्योंकि अस्तित्व तो निर्विरोध है और मैं विरोध में बैठा हूं, तो अस्तित्व के बारे में मेरा विचार जो है वो कोई ना कोई गड़बड़ है, दूसरे मानव के अस्तित्व के बारे में कुछ गड़बड़ है, ये तो लड़की ऐसी नालायक पैदा होगी, वो तो फलाना जी ऐसे ही, वो तो कुत्ते की पूंछ है, वो टाइगर की पूंछ है, वो उसका ये है ना, इस प्रकार से अस्तित्व पर डाउट हो रहा है हमको, तो अस्तित्व पर ही हमको डाउट है, तो उसमें विरोध आ गया, विरोध आने से क्या हो गया कि अब मैं अस्तित्व के विचार के अनुसार नहीं हूं, मेरा विचार तैयार नहीं हुआ, क्योंकि विरोध है उसमें तो विचार थोड़ी बना। तो व्यवहार में प्रमाणित होने का मतलब है अस्तित्व निर्विरोध है तो मैं भी निर्विरोध होता हूं, ये व्यवहार में प्रमाणित हो गया, इसीलिए कहा कि 99.99% होते हुए भी यदि 1% भी विरोध है तो मैं निर्विरोध नहीं हूं, और मैं निर्विरोध नहीं हूं तो मैं व्यवहार में प्रमाणित नहीं हूं। व्यवहार में प्रमाणित होने का मतलब मानव को अस्तित्व में जैसा रहना चाहिए वैसा मैं नहीं हूं, एज पर द लॉ ऑफ द एग्जिस्टेंस नहीं हूं, एज पर द लॉ ऑफ द एग्जिस्टेंस मैं नहीं हूं, इस पूरे अस्तित्व में कोई घर्षण नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, और मेरे अंदर कुछ भी घर्षण बचा है भले 99.9999% विलय हो गया, लेकिन 0.001% भी है तो मैं विरोध के साथ हूं, मैं प्रमाणित नहीं हूं, जैसा अस्तित्व में मानव को होना चाहिए वैसा मैं नहीं हूं, है ना, इसका नाम है कि मैं व्यवहारिक नहीं हो पाया, मैं व्यवहार में प्रमाणित नहीं हुआ, ठीक है ये बात। हाँ पहले वो उनका पूछ लें, माइक भिजवा दीजिए पीछे, हाँ बोल दिया था क्या उन्होंने, पूछ लो यार, रामेन भाई कहाँ है, तो कूलर चालू कर ले कि नहीं करे, बता के नहीं गए, हेलो सारे रामेन भैया कूलर का क्या करें, रामेन भैया दुश्मनी निभा रहे हमारे से, ये बात समझ में आई, अगर रामेन भैया हमारे विरोधी हैं तो हम कहां से व्यवहार में प्रमाणित हुए, ये जो साधना बोल रही है प्रश्न करें भैया, तो प्रश्न है कि भ्रमित अवस्था में अस्तित्व के बारे में सोचने के क्रम में जी अगर कोई निष्कर्ष बाय चांस अस्तित्व सहज नियम जैसा बन गया तो उसको, हाँ तो वो निष्कर्ष विचार हुआ भैया, जब तक उसमें कंट्रडिक्शन है, कोई एक चीज आपको समझ में आ गई, पार्शल रहा, ऐसा कह सकते हैं, अधूरा विचार कह सकते हैं ऐसे, ना वो ताकत ही नहीं बनेगा। आपको ये समझ में आ गया कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, फिर भी शादी कर ली, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को वो बना ही नहीं थॉट हमारे अंदर, वो जीने लायक है ही नहीं, मतलब जीने लायक है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं, मान्यता से संवेदना चलते रहते हैं, हम थॉटफुली जिए ही नहीं है, परिस्थिति गवर्न रहते हैं, परिस्थिति में एक मान्यता होती है। नहीं, लेकिन वो तो गलत निष्कर्ष हो गया भैया, मैं बोल रहा हूँ कि सही निष्कर्ष भी हो जाए। निष्कर्ष अगर हम अध्ययन विधि से बनाते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, अध्ययन विधि से निष्कर्ष बनाते हैं या ऐसे ही कोई सहज विधि से कोई निष्कर्ष बन गया, जब हम ऐसे चल रहे हैं अस्तित्व में, हमको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, जब तक अनुभव नहीं है तब तक अस्तित्व का सार हमको पकड़ में नहीं आया, तो विस्तार को देख रहे हैं, विस्तार को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, अनुभव नहीं कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन बात कर रहे हैं यहां पे, तो विस्तार में किसी एक मुद्दे पर यदि कोई एक आपका ऑब्जर्वेशन ठीक हो जाए, दैट डजंट मेक एनी सेंस, वो आप हमारे में हार्मनी को क्रिएट ही नहीं कर सकता है। जैसे अभी कई जगह पर कई लोगों को ये दिखने लगा है कि बालकों को ये इस प्रकार की एजुकेशन नहीं चाहिए, ये उनका ऑब्जर्वेशन है, इज नॉट देयर अनुभव, तो ऑब्जर्वेशन आदमी भ्रमित स्थिति में करते रहता है, और ऑब्जर्वेशन विधि से कोई इसको बात पकड़ में आ जाती है, उसको बोलते हैं भासाभास होता है, बट ही कैन नॉट आंसर व्हाट इज द एजुकेशन, देन दूसरा उसका स्टेप में उसका उत्तर नहीं, क्योंकि क्योंकि सार और विस्तार का मामला है, अस्तित्व एक सार है, अस्तित्व का एक विस्तार है, ये समझ में आता है। ये विस्तार तो ऐसे इन्फाइनाइट भी जा सकते हैं, हम लोग शिक्षा संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था ममता वात्सल्य रोजी रोटी शादी बच्चे घर परिवार देश दुनिया ये वो सब ये विस्तार है। इसी किसी विस्तार में अभी आदमी क्या करा, ये इवॉल्व होने की बात क्या है, ये संक्रमण की जरूरत क्या थी, ये सार जब तक क्रिएट नहीं हुआ तो विस्तार को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। अभी चक्कर क्या पड़ा, किसी एक मुद्दे पर हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया और इस ऑब्जर्वेशन को हमने ज्ञान मान लिया, तो उसमें आप बहुत ठीक से बैठे होंगे, हो सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अब खेत में ऐसे होना चाहिए भाई, और ये दांत ऐसे साफ होना चाहिए, नीम के करो और ये वैसे, ऐसे तमाम ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे सही हो सकते हैं, बट इट विल नॉट हेल्प यू टू लीव एज पर द थॉट, बिकॉज इट इज नॉट थॉट, इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। सो देर आर वेरियस थिंग विच उसके बारे में आपको कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको करने जाते हैं तो ये सब में अटकते रहते हैं, तो संघर्ष करते रहते हैं, एक ऑब्जर्वेशन को देख लिया उनको लगा हकीकत तो है ये, अब इधर से जाते हैं तो हम बाकी जगह में घर्षण होता रहता है, अनआंसर्ड है बाकी चीजें, जितनी सारी चीजें अनआंसर्ड है, इस विधि से ये जो दुनिया भर में जो कुछ भी प्रयोग हो रहे हैं प्रयास हो रहे हैं उसका वो ठीक ठीक आप अध्ययन कर सकते हो, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। हर भ्रमित स्थिति में मानव में कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करने की ताकत रहती ही है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है, इसके पहले जैसे अभी कोई सुबह का सत्र हुआ उसमें एक आदमी बोलने लगा इसका मतलब हम सब गलती कर रहे थे, और तुम ही एक विद्वान अभी है ना, अब जो वो कह रहे हैं इसका मतलब यही कह रहे हैं कि उनको भी कोई ऑब्जर्वेशन में सच्चाई आई है, हम उसको स्वीकार करते हैं आई होगी, लेकिन वो उनके आचरण में क्यों नहीं आ पा रही, व्यवहार में उससे व्यवहार में प्रमाणित क्यों नहीं हो पा रहे। ठीक, जैसे आप गाय का ऑब्जर्वेशन करोगे तो गाय दिखेगी तो आपको अस्तित्व में पूरकता विधि से दिखाई देगी, अल्टीमेटली हर ऑब्जर्वेशन में आप पूरकता को देखने जाते हो, दिख जाते हैं कि बच्चे के साथ हमारा क्या रिलेशन होना चाहिए एजुकेशन में, है ना, खेत के साथ क्या होना चाहिए, हमारे को वो दिख ही जाता है। भ्रमित चेतना में भी, जीव चेतना में रहते हुए मानव में भी ऑब्जर्वेशन फैकल्टी है ही, 4.5 क्रिया ऑब्जर्वेशन फैकल्टी है ना, उसमें से कोई कोई चीज जो है वो रूप गुण का ऑब्जर्वेशन कर लेती है, उसमें से पूरकता उपयोगिता की बात पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके आधार पर जीना नहीं बन पाता, क्योंकि जो बाकी जो जगह है वहां से हम अधूरे के अधूरे रहते हैं। सोच ही है वो, सोचना ही है वो, अवधारणा नहीं बना। हाँ भैया एक मिनट, आपके पहले इनका नंबर है, इनका उत्तर अभी होना है, चल रहा है अभी। वो अधूरा ही है एक्चुअली, 99% अपन है ना एक प्रकार का सम्मानजनक बात कर रहे हैं, है ना, या तो हुआ या नहीं हुआ, या तो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको अगर ध्यान में देते हैं शेफाली दीदी और बाकी लोग भी ध्यान देते हैं, तो हम पूरी दुनिया के साथ उनको समझ पाएंगे कि क्या कर रहे हो। तो दे आर नॉट रॉन्ग, देयर ऑब्जर्वेशन इज नॉट रॉन्ग, बट इट्स नॉट कंप्लीट। एंड वन कैन नॉट ऑब्जर्व दिस वेरियस विस्तार, अस्तित्व के विस्तार को एक एक को ऑब्जर्व करके आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अस्तित्व में सार में अनुभव की बात की गई। सार का अनुभव के आधार पर विस्तार का अध्ययन होता है, तो अध्ययन पूर्वक हम जो है उस जगह पहुंच जाते हैं कि एक्चुअली अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है, एक्चुअली देर इज पूरकता एंड उपयोगिता, हर इकाई अपने में उपयोगी और समग्र में पूरक है। इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, इसका नाम हो गया, अब हमारे अंदर थॉट हो गया, और इसके साथ आपका नंबर बाद में आएगा महाराज। हाँ जी, कुछ कहना है आपको, कह लो कह लो। नहीं नहीं नहीं, आप रुक सकते तो हाथ ही उठा दे, चलो लूटो करो। तो अरे निपट ले रहे भाई, निपट ले जल्दी। हाँ, अरे कहा है, नहीं निपटा जाते, निपटा लो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि उसको ऑब्जर्वेशन ही कहिए, कह रहे हैं पहले तो कहे थे कि 99% 99 अगर विचार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो दोनों अलग अलग बात हो गई जी। इन्होंने अलग प्रश्न किया, आप सुने ही नहीं उसको। नहीं, इसको विचार कहेंगे कि नहीं कहेंगे ऐसा पूछ रहे हैं ना। क्या कहा आप बताओ, आप है ना कहीं गुम थे अभी। नहीं सॉरी सॉरी, हाँ मैं बताता हूँ। सॉरी, क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि यानी जो निष्कर्ष कुछ चीजों के निकले। अरे नहीं, आपने सुना ही नहीं हमारा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सुना। उन्होंने ये कहा कि भ्रमित स्थिति में रहते हुए भी कोई एक मानव को कोई एक बात कोई बात में सच्चाई तक पहुंच जाता है, भाषाभास उसका हो जाता है, उसको कह रहे हैं प्रतीति नहीं हुई है ना। ये विस्तार की प्रतीति होती है और विस्तार में का सार का अनुभव होता है ना। तो भास आभास सबको बने रहता है, उस भास आभास के चलते कोई एक आदमी ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन में कोई चीज तक पहुंच जाता है, तो क्या इसको विचार कहें या ना कहें, ये इन्होंने कहा। ठीक, तो इसको विचार इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी बाकी जगह पे तो कुछ पता नहीं चल रहा अपने को, है ना। तो सार के आधार पर ही विस्तार पकड़ में आता है, अनुभव सार है, उसका विस्तार है विचार में। ठीक, सार को पकड़े बिना विस्तार को हम चले जाएंगे ऐसा नहीं है। अभी हमारा अप्रोच ही ऐसा है, ये अनुसंधान के पहले तक आदमी क्या करे, आदमी की मजबूरी है। तो एक एक फील्ड में आदमी पूरा अपना जान लगाता है, भास आभास उसको रहता ही है, उसके आधार पर कोई ऑब्जर्वेशन उसका हो जाता है, इसको अवलोकन कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। भास आभास के आधार पर वो अवलोकन करता है, अवलोकन से कोई चीजें पकड़ में आती है, किसी को पानी का कुछ आचरण पता चल गया, किसी को हाइड्रोजन पता चल गई, किसी को म्यूजिक में कुछ पता चल गया, किसी को शरीर में कुछ पता चल गया। इस प्रकार से वो पूरकता उपयोगिता के बाद टुकड़े टुकड़े में करते हैं, लेकिन उसको जोड़कर जीने का कोई कंसेप्ट उनके पास बनता नहीं है। हाँ जी, हाँ एक डाउट आ रहा पहले कर लेते हैं। माइक में रहने दीजिए, माइक जब तक पहुंचेगा। विस्तार का हर तार हमको पकड़ना सार के लिए आवश्यक है क्या, या फिर विस्तार में से 100 में से 99 पकड़ ले सार पकड़ में आ जाएगा? सार पकड़ते हैं तो विस्तार बना ही रहता है, वो तो बात वाली क्रिया होती है। हाँ, हमारा हम तो विस्तार से शुरुआत कर रहे हैं, हम विस्तार शुरू नहीं कर रहे हैं, ये तो ब्यूटी है इसकी। सार के साथ ही हम विस्तार को पकड़ रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अनुभव को अनुकरण कर रहे हैं हम, है ना। तो सार को छोड़कर अपन कहीं नहीं आने वाले, अपन तो फिर गड्ढे में चल जाएंगे, एक एक पे हमको रिसर्च करना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, उस सार को हमने अनुकरण कर लिया है, तो हम हर विस्तार पे उस सार के साथ पहले खड़े रहते हैं, तो जितना जरूरत होती है उतना करके वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ हो गया। लेकिन ये उधारी का है ना भैया, अभी तो मेरा नहीं है। उधारी का नहीं है, ये परंपरा का देन है हमारा, उधारी का नहीं है। ठीक है, हाँ ये मानव का के प्रति कृतज्ञता है, ये ब्यूटी है, ठीक है ना, यही संबंध है। तो इस प्रकार से ये है। तो सार का अनुकरण करते हुए विस्तार, अब पूरे में जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर जीने के स्वरूप में बात करेंगे तो जितने मुद्दे आ रहे हैं, अनुभव विचार व्यवहार कार्य मानव प्रकृति और ये, और एक परिवार अनेक परिवार, और जितनी अपन बातें लिखते हैं संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, ये सारे विस्तार को तो हमको समझना ही पड़ेगा। अब रासायनिक क्रिया भौतिक क्रिया के विस्तार में नहीं जा रहे हैं अपन, उसको विस्तार नहीं कर रहे खाली, वो भी एक लाइन है खाली, वो एक लाइन है रासायनिक भौतिक क्रिया। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था दूसरी लाइन हो सकती है ना, परिवार मूलक व्यवस्था तीसरी लाइन हो सकती है। ये सबको अध्ययन कर रहे हैं अनुभव को के सार को पकड़े, इस प्रकार से अनुभव अपने पास पॉकेट में रखा हुआ है और उसकी रोशनी में ही वो लिखा हुआ है। अनुभव की रोशनी में, स्वयं की साक्षी में, अब स्मरण पूर्वक सार का स्मरण करते हुए अभी ये सारा विस्तार का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ जी, कोई कोई सरल शब्दों में समझा सकता हो तो समझा दे। फिर शेफाली जी का नंबर है, फिर इनका नंबर है, उसके बाद फिर से अपने भाई का नंबर है। बीच में ये कूद गई, इसका क्या होगा पता नहीं। हाँ मोबाइल आपने बनाया, यूज करते हो, फोन आता है बात करते हो। एक छोटा उदाहरण है कि परंपरा में कुछ होता है उसका कुछ बेनिफिट आपको, कोई अध्ययन करना चाहता है उसके लिए किताब भी उपलब्ध रहती है। उसने मोबाइल इन्वेंट करना होता है या उसका अध्ययन करना होता है, एक छोटा बात। इसी प्रकार से अस्तित्व के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, रियलिटीज के बारे में अनुभव पूर्वक कुछ कहा जा रहा है, उस अनुभव की रोशनी में, अंडर द गाइडेंस, अंडर द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव है, रियलाइजेशन है, उसके रोशनी में हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ सार पकड़ में आया है और उसके आधार पर विस्तार भी बता रहे हैं कि सार ये है और ये विस्तार ये है, दोनों चीजें क्लियर हो रही है। ठीक, अभी हम सार का कोई अध्ययन कर रहे हैं ऐसा नहीं है, सार का हम अनुकरण कर रहे हैं, विस्तार का हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या विस्तार है, कुल विस्तार कितना है ये भी समझ लें, कुल फैलाव कितना है इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए, छोटा सा काम है, मानव को देखेंगे तो मानव में चार आयाम, अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य, ये मानव का विस्तार है कि नहीं। मानव को देखेंगे तो पांच स्थिति है ना, पांच तरह की आयु, बालक, ठीक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, और देखेंगे तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, और देखेंगे तो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, ठीक है, और देखेंगे तो अस्तित्व में ये सब चीजें जो हो रही है वो किसी नियम से, नियंत्रण से, संतुलन से, ठीक है, न्याय से, धर्म पूर्वक, सत्य पूर्वक घटित हो रही है। और अगर ध्यान देंगे तो चार अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, उसके दो भाग, भ्रमित और जागृत। और देखेंगे तो जागृति और जागृति का प्रमाण और प्रमाण का परंपरा, और देखेंगे तो भ्रम से जागृति तक का यात्रा, ये सब क्या है? विस्तार। और बढ़ाएं आगे, इतना पर्याप्त है। हाँ, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये सब बाबा जी ने कहा है। और देखेंगे तो रासायनिक भौतिक क्रिया है ना, और जीवन क्रिया। भैया मेरा एक सवाल था कि इसको कोई किसी को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं ना? सार पकड़े अब हैं? हाँ, अब जीने के लिए व्यवस्था का स्वरूप बाबा ने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है। क्या लिखा है? अस्तित्व है ना, अस्तित्व में अस्तित्व, सह अस्तित्व, सह अस्तित्व में विकास, विकास क्रम जागृति, जागृति क्रम खत्म कहानी, रासायनिक भौतिक क्रिया। ठीक, अब जो कुछ भी हम कह रहे हैं व्यवस्था हो, जागृति, जागृति की परंपरा है, वो सब उस प्रकार से बना हुआ है। कुल इतनी सी बात। हाँ भैया समझ गए ना, शिक्षा संस्कार, उत्पादन कार्य, ये सब व्यवस्था की बात हो रही है, न्याय सुरक्षा, ये सब जो स्वराज्य व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो होगी। इस प्रकार से ये इसका विस्तार हो गया। देखिए मानव कहाँ से पाएगा, कहाँ तक जाएगा, ठीक, ये दिक्कतें क्या हैं, कैसे हल होंगी, ये सारे विस्तार है इसका। उसके विस्तार को भी सार के रूप में ग्रहण करना एक मुद्दा है। विस्तार का भी सार होता है कि नहीं होता है? तो उस प्रकार से नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य छेड़ जीट में बात कर रहे हैं। ठीक, इनमें से कोई भी चीज अगर छूटी हुई है तो हमारे अंदर वो कंट्रडिक्शन बना रहता है। ठीक हो गया ना बात? तो इनमें संस्तुता आपने चार समझ ली और अभी दो नहीं समझी है तो भी उसको कह रहे हैं कि 80% हो गया, 20% बचा है, तो व्यवहार में प्रमाणित नहीं हो रहे हम। यह तो पूरा होगा तब हमको, तब हमारे में समाधान होगा, तब हमको रिलैक्स होगा, तब हम अस्तित्व में अपनी उपयोगिता को पहचानेंगे है ना, और फिर पूरकता पूर्वक जिएंगे। पूरकता पूर्वक जी पाए इसी का नाम व्यवहार है। उपयोगी हुए बिना पूरक कैसे हो जाएंगे? फिर उपयोगिता को देखेंगे तो उपयोगिता समाधान और समृद्धि के रूप में ही है। कोई भी मानव का उपयोगी होना समाधानित हो जाना नहीं है, और समाधान हो जाएगा तो समृद्धि हो गई, समाधान समृद्धि के साथ ही उपयोगिता है। इस प्रकार से फिर उपयोगिता के साथ जीना ही पूरकता के बाद बनती है। तो अस्तित्व में हम उपयोगी नहीं हो पाए, कब तक नहीं हो पाए? जब तक समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ मतलब 99.99% भी हुआ लेकिन वो पूरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो उसका एक्टिव देखेंगे तो क्या बना? व्यवहारिक स्वरूप क्या बना? हमारे अंदर विरोध बना ही रहा, विरोध बना रहा तो भय बना रहा, शंका बनी रही, कुशंका बना रहा, घर्षण बना रहा। अब ये सब क्या है? अस्तित्व में मानव जैसा होना चाहिए वो तो प्रमाणित नहीं हुआ भाई। अस्तित्व मानव कैसा होना चाहिए वैसे हम तो नहीं हो पाए, इसी को कह रहे हैं कि व्यवहार में प्रमाणित नहीं हुआ। सूचना बहुत सारी है आपके पास, अगर देखा जाए तो 99.99% तक भी है तो क्या है वो? इट इज ऑल इंफॉर्मेशन ओनली। दिस इंफॉर्मेशन आर नॉट सेटल्ड एंड नॉट बिकम अ कॉन्क्रीट कंसेप्ट। अगर कॉन्क्रीट कंसेप्ट बन जाता है तो फिर ये अब वो प्रमाणित होना पड़ेगा। प्रमाणित हो गया तब पता चलेगा उदाहरण था, प्रमाणित नहीं हुआ तो मान्यता था। इसमें कहां से रास्ता भागने का? जी आप कह रहे हैं कि 99% हो गया है, उसके बाद भी उसमें विरोध बना हुआ है, तो मैं उसी में कह रहा हूं विरोध कहीं कुछ मुद्दे पे बना हुआ है, बाकी मुद्दे पर तो उनका सोल्यूशन है। बाकी मानव एक है कि अनेक है? मानव अनेक है। अरे आप एक हो कि अनेक? मैं एक हूँ, है ना। तो एक में विरोध बना है तो विरोध ही रहेगा, या तो विरोध रहेगा या निरोध रहेगा। हर समय विरोध नहीं है ना भगवान? अरे हर समय रहता है भाई, हर समय नहीं रहता ना, ध्यान नहीं रहता है। इस समय अपनी बिटिया पे ध्यान दे रहे हैं तो उस समय हमको लगता है हमको विरोध नहीं है, उस समय भी रहते ही है। मच्छर आता था, आजा बेटा आजा। तो मच्छर से विरोध कहाँ सर? वो तो भाई मच्छर को मानना है यार, मच्छर का नाम कुछ भी हो सकता है, सुरेश हो जाए, गणेश हो जाए, रमेश हो जाए, दिनेश हो जाए, कुछ कोई भी हो भैया, मैं वही कह रहा हूँ 99% मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, कोई एक पॉइंट छूटा तो एक पॉइंट में कोई विरोध है, 99.9% में तो विरोध नहीं है। अरे मेरे भाई, उस व्यक्ति में तो विरोध है या नहीं है? वही कोई एक समय, अरे वही तो बोल रहे हैं, वो है ना अभी, वही चीज मैं कह रहा था, मैं भी वही कह रहा हूँ। नहीं सॉरी, पूरे 100 आप कह रहे हैं तो मैं आपसे सहमत हूँ निरंतरता के अर्थ में। अगर निरंतरता के अर्थ में नहीं है तो कुछ तो सच्चाई करता है, कुछ तो और करता है। हाँ, निरंतरता के अर्थ में वो अभी अपन तीसरे प्रश्न पे अपन बाद में आते हैं। ठीक। एक एक ट्यूब होता है, सुनो मेरी बात, अब उसमें 100 छेद थे, एक ट्यूब में 100 छेद थे, 99 छेद अभी भी हैं, भर दिए गए हैं, तो क्या ट्यूब अभी फंक्शन में काम करेगा? अरे 99 छेद पे टिकली लगा दी महाराज, पंचर रिपेयर हो गया, गाड़ी में फिट करके चला दोगे? अरे वही तो हो रहा है, कुछ ही देर चलता है आदमी अभी। फिर वही बात, अरे भाई थोड़ा थोड़ा और सूक्ष्म में आना पड़ेगा, थोड़ा और सूक्ष्म में आना पड़ेगा। देखो जो है जैसा कहेंगे उतना कहेंगे, आधा पानी है आधा हवा है रे भाई, ठीक है, और व्यापक पूरा है, ठीक है, वही तो कह रहा हूँ, पूरी बात कहो। अरे फिर वही बात है यार, कुछ तो व्यवहार उनसे हुआ, कुछ तो कार्य उनसे हुआ, यही कह रहा हूँ, 100 नहीं हुआ, निरंतर नहीं हुआ, कुछ तो हुआ। जो कुछ तो हुआ ना, उसी को भ्रमित कहते हैं। क्या हुआ ये, चाहते कुछ रहे करते कुछ रहे, चाहते 100 है अभी वो 99, चाहते 100 की बात नहीं कर रहे हैं भाई, चाहते तो निरंतर सुख है ना, 99% सुख नहीं चाहते, अभी देखिए कैसे आपको समझाया जाए, वो भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। कोई मानव है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें ठीक हो गई, आप ये कह रहे हो, हम भी इसको कह रहे हैं अध्ययन पूर्वक हो गई, कोई एक कांटा गड़ा हुआ है, क्या कहा जाए इसको, ये अपने में निर्विरोध हो गया क्या? अरे कोई भी समय में, किसी भी समय में समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? किसी भी काल में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इन प्रेजेंट टाइम, है ना, बहुत सारी चीजों में ऐसा है और बहुत सारी एक चीज में ऐसा है, तो अभी इस वर्तमान में कैसा है, वो विरोध मुक्त है या विरोध के साथ है? कहो से पूरा भरा है, हम ये कह सकते हैं ये बिल्कुल खाली नहीं है, पानी से भरा हुआ है, दो तरीके से, एक सच्चाई को कैसे भी कह लो मेरे भैया, भाषा का प्रॉब्लम नहीं है, अर्थ में जाइए, दो तरीके से कहो, 20 तरीके से कहो, अर्थ एक ही रहना चाहिए, बदल जाना चाहिए, अर्थ एक ही है, ठीक। तो आपका कहने का आशय ये होगा कि 99% होगा तो 99% वो सही काम करेगा, खाली 1% गलत करेगा, है ना? हाँ, तो फिर उस लाइन का क्या होगा, फिर उस लाइन का क्या होगा कि सही है तो गलती नहीं और गलती है तो सही नहीं? अरे ऐसा नहीं होता ना, या तो सही होता है या नहीं होता है। वही ना, बिल्कुल ठीक बात, आपके प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक ही है, ऐसा ही है, हमारा प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, तो आप दोनों में तय करते हैं, या तो आप ठीक हो तो आपका अध्ययन करते हैं, और या तो हम ठीक हैं तो हमारा अध्ययन करो। तो दोनों दोनों में से एक चीज को अध्ययन करना, दो स्टेजेस हो गई। एक आप ये मानते हैं कि अनुभव होने के बाद ही हमारे को समाधान होगा, एक एक आपका ये नहीं मान रहे, फिर क्या मान रहे? आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार करो, जैसे आपने कहा कि पूरी सच्चाई को पूरा ज्ञान पूरा विचार पूर्ण आचरण नहीं होंगे ऐसे कह रहे हैं। आचरण नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे भाई, मानवीयता पूर्ण आचरण नहीं होगा, व्यवहार में प्रमाणित नहीं होंगे ये कह रहे हैं। तो नहीं होंगे ना, जितने बचे होंगे उतना नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ ना भाई। हाँ समझना पड़ेगा आपको उसको। गति में कभी आप ठीक दिखते हो, कभी नहीं दिखते हो। वो स्थिति में आज इस आदमी का ब्रेन स्कैन कराते हैं, जैसे आप ही का स्कैन कराए अभी, ब्रेन अभी करते हैं, मैपिंग हो ही रही, स्कैन चल ही रहा है। ये स्कैन होने से अभी इसी काल में कोई बात पर आप में विरोध है या नहीं है? कोई भी बात में विरोध होगा कि नहीं होगा? हाँ कोई नहीं है। अच्छा पीछे का सब भूल गए, तो फिर व्यवहार में प्रमाणित हो गए। तो फिर ये कहना चाहिए कि अभी हम व्यवहार में प्रमाणित हैं। आप ऐसा कहेंगे तो हमको कोई आपत्ति थोड़ी है। पूर्ण विरोध है, अच्छी बात। थोड़ी देर बाद नहीं रहोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं रहोगे। अरे वो तो दारू पीने वाले को भी जो दारू पी लेता है बोलते एकदम मजा आया। अरे एक जैसी बात है भाई, अगर किसी चीज की निरंतरता नहीं है। जी उसका मतलब क्या हुआ कि उस समय तक जब आपको लग रहा था कि 6 महीने में आपका ठीक चला, उस समय ये हुआ, इन सारे मुद्दों पर उस समय भी आप में क्लैरिटी नहीं थी और ध्यान भी नहीं था, किसी सिचुएशन में ध्यान चला गया और तब पता चला कि इसमें हमारे में स्पष्टता नहीं थी। तो जब हमारा ध्यान गया तभी वो स्पष्टता नहीं थी ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्यान हम किसी समय पर 1, 2, 3, 4 चीजों पर दे सकते हैं, स्थिति हमारी पूरे के साथ रहती है। अरे कैंसर अभी डिटेक्ट नहीं हुआ और वो पल रहा था अंदर, तो कैंसर नहीं है क्या? कोई दिन फूट गया, हम तो फूटने वाले को देख रहे हैं गति में, जो भैया कह रहे हैं शॉर्टकट में, एक होता है स्थिति एक होता है गति। हम गति में जब आए तब हम उसको निर्वृत देख रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं स्थिति में निर्वृत की बात हो रही है, ठीक है ना? जिन किसी भी मुद्दों पर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिन किसी भी मुद्दों पर हमारा ध्यान भी नहीं है और स्पष्टता भी नहीं है, जैसे बच्चे होते हैं, अरे बच्चों का बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान नहीं है और स्पष्टता भी नहीं है, वो मजे से खेलते रहते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका जो क्षेत्र बढ़ता है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है ना, और तब जाकर ये निकल के आने लगता है कि हमारी स्थिति क्या है। ध्यान जाता है तो पता रहता हम योग्य नहीं है, इतने तो होता है। एक घर में एक बच्चा पलता है, वहां की परिस्थिति में, लड़का ही मान लो या लड़की है, वहां की परिस्थिति में उसको एक अनुकूलता मिलती रहती है, उसको ध्यान ही नहीं आता, उसकी आवश्यकता नहीं बनती कि मानव संबंध को कुछ देखे। जैसा वो मांगता है वैसे लोग करते रहते हैं, नाराज होते लोग पटाते रहते हैं, है ना? लोग उससे नाराज होकर घर में आकर चुपचाप जाकर होते, उसको बताते भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है। जैसे शादी हो जाती है तो क्या होता है, अब ये अयोग्यताएं स्पष्ट प्रकट होने लगती है कि हम तो अयोग्य थे इस मामले में। इसका मतलब पहले योग्य थे क्या? तो पहले हम अनजान थे, भ्रम में थे, है ना? तो ये अगर बात समझ में आती है तो वो स्थिति में तो पहले भी ऐसे था और अभी भी ऐसा ही है। अपन समाधान को एक स्थिति के रूप में देख रहे हैं, फिर समाधान को गति के रूप में भी देखना बनता है। स्थिति के रूप में जो समाधान है उसकी पहले स्थिति की बात करेंगे, उसके बाद गति की बात करेंगे। भाई एक बार समाधान होगा, सुनो मेरी बात, एक बार समाधान होगा तो हमेशा रहेगा या बदलता रहेगा? और उसके पहले हाँ बुरे भी रहेंगे, इसका मतलब समाधान नहीं हुआ। अरे समाधान पूर्ण नहीं होता होगा, अपूर्ण कैसे होता होगा? अरे कुछ मुद्दे में जाना समाधान थोड़ी कह लेते हैं, फिर वही बात। आपने जो पढ़ा है उसको ठीक से याद करो, है ना, उसको ध्यान दोगे तो पता चलेगा ये कहा गया है। या तो होता है या नहीं होता है, या तो समझ होती है या नहीं होती है। समझ होती है मतलब या तो पूरी होती है तभी कहा गया कि होती है, नहीं तो नहीं होती है। और पूरी होने का मतलब है कि प्रमाणित हुई कि नहीं, प्रमाणित होने का मतलब है कि आ गया, अनुभव होना कि नहीं, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ का मतलब है परंपरा हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ ऐसा भाषा यूज नहीं होना चाहिए। हम ऐसे भाषा का यूज करना चाहिए, हम व्यवहार में प्रमाणित होने की अपेक्षा में अध्ययन एवं अभ्यास कर रहे हैं। हम न्याय में प्रमाणित होने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हम अस्तित्व में, सअस्तित्व में अनुभव के लिए हम जो भी शिक्षा विधि से अनुकरण कर रहे हैं, है ना। भाषा ये बनता है, बाबा जी की भाषा यही सुने हम, तो आगे आप और वेरीफाई करते रहना, ठीक है नहीं बात। लेकिन वो छोड़ देते हैं बाबा जी से क्या सुने नहीं सुने। अभी अपने को ये समझ में आ जाए मानव में, अरे छोड़ो राकेश गुप्ता जी को, वो अपने घर में बैठे, आप और हमारी बात करो। वही बात, फिर वही बात। अरे बाबा जी चले गए, अब बोलो, अब बताओ बाबा जी चले गए, अब क्या करें? फिर अब बताना पड़ेगा ना, अब आप और हम दो जने बैठे हैं। वो तो गए महाराज, अब बताओ आपको क्या समझ में आया? अरे मेरे भाई वही कह रहे हैं, इतने से कह रहे हैं, ठीक समाधान का खेल है यार, समाधान है या नहीं है। अगर समस्या 1% भी है तो समस्या है, और समस्या फाइनली कहाँ जा रही है? समस्या मानव की अपनी एक उपयोगिता पर जा रही है। इस एंगल से तो मैं उपयोगी हूं लेकिन इस एंगल से नहीं हूं, तो मेरी उपयोगिता भी मेरे को स्पष्टता नहीं है अभी। बस बस हो गया, तो एक काम हो गया, एक काम निपट गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ, इतना ही करे, पूरा नहीं हुआ ना। इसीलिए व्यवहार में प्रमाणित नहीं होते हैं। विचार का प्रमाण व्यवहार में मतलब हम निर्भरता पूर्वक जी नहीं पाते हैं। यार कभी कभी तो निर्वृत्ति जो लोग बैठ के दारू पीते हैं ना, वो भी कोई विरोध नहीं रहता, बोल कितने पैसे तेरे को चाहिए, तू तो मेरा भाई है, तेरे लिए तो सब कुछ जान हाजिर है, चल। उस समय देखिए कितना अच्छी संवाद होता, जाके देखिए कभी, कोई विरोध को पहचान जाएंगे क्या आप? नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा तो हमारे बीच में होता ही है, हर भ्रमित स्थिति में, हर भ्रमित मानव में ऐसा रहते ही, 24 घंटे थोड़ी विरोध में रहता, प्रैक्टिकली गति में स्थिति में रहते ही है, स्थिति का ध्यान नहीं हमको, गति में कभी विरोध में रहते कभी नहीं रहते हैं। पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, जैसे वो उनके मन की बात हो जाए, मान लो 50,000 गड्डी पति लिया, फिर देखो पति पत्नी क्या पट्टी, लो लो फटाफट लो फटाफट फटाफट उठा उठा जमा देते, यहाँ सेटिंग कर देते, कुछ खाने का अच्छा पड़ जाए, देखिए कहाँ विरोध है, रहते हैं हम तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही है, ठीक है ना। तो ऐसा तो रहता ही है। अब ये कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी खुशी कभी गम, इससे बाहर आने के लिए तो अपन अध्ययन कर रहे हैं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 99% लोगों का सही हो गया है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, 99% तो स्थिर है, जो 1% जो उनका, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो एक उदाहरण लो, एक उदाहरण और ले लो, एक ट्रायल और कर लेते हैं, टाइम है आधा घंटे को दिखाते। देखो आपको कहते हैं कि ये सुख है, ये ले जाओ, पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ लेना, ये सुख आपके हाथ में आ गया है ना, ये 20 साल तक सुख रहेगा आपके लिए। आज क्या तारीख है? 21 अक्टूबर है ना, 18, तो 20 साल 38 तक सुख रहेगा ये। और लेकिन 22 अप्रैल अक्टूबर को नहीं रहेगा। तो अभी क्या है, अभी की स्थिति क्या है? अभी आपके हाथ में जो सुख है वो सुख बचा गया हमारे लिए? अभी के अभी चले गए ना भाई, 20 साल तक ये सुख रहने वाला है ना, उसके बाद नहीं रहेगा, वो तो अभी से हमारे हाथ में चला गया। अरे यार, 20 साल के बाद फिर ये दुख हो जाएगा, तो दुख तो अभी हो गया, वापिस करो। चलिए, इस पे सोचिएगा, इस पे सोचिएगा, इस पे आप वो करिएगा, क्या कहते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन करिएगा, ठीक? ओके सर। वही है भैया, वो हो सकता कल ही कर लें कि यार ऐसा एक सुख हाथ में आया, देखो 20 साल बाद नहीं रहेगा, दुख हो जाएगा। इसके पहले तो पहले हमको दुख था ही, तो सुख का कोई अनुभूति नहीं था, तो दुख से चलता था काम, आज तो सुख आया कल दुख, बड़ा दिक्कत है। तो ये एट ए टाइम वो जो विनोद भैया ने उत्तर किया, बहुत सार में उत्तर कर दिया उन्होंने। एक होता है स्थिति में, एक होता है गति में। अभी आपका ध्यान गति पे है, समाधान स्थिति भी है, समाधान गति भी है। हाँ, तो निष्कर्ष किस पे निकलना है मेरे भाई, फिर से सुनो ना, निष्कर्ष किस पे, कौन सी वस्तु है ये, कितनी वस्तु है? फिर अगर 99% निकला तो अभी एक ही वस्तु पे तो 99% हुआ है, 100 कहाँ हुआ है? अरे महाराज, वो अध्ययन बोलते हैं उसको, अरे उसको अध्ययन कहते हैं। हमको कुछ बातें पकड़ में आ रही है, अध्ययन हो रहा है हमारे में, निष्कर्ष नहीं बना है। निष्कर्ष बनेगा तो क्योंकि वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु में 100% बनेगा तभी बोलेंगे ना कि एक का भी आधा भी चलेगा आपको। अस्तित्व अपने आप में एक वस्तु, शायद यहां से पकड़ में आ जाए, ठीक? तो अस्तित्व अपने आप में संपूर्ण वस्तु है, एक ही वस्तु है। इसी के बारे में यदि 99% बना तो पूरा कहां हुआ भाई? बनने की विधि यही थी कि 1, 2, 3, 4, 80, 90 करके, है ना, वो उसी का नाम अध्ययन प्रक्रिया है। अनुसंधान और अध्ययन में क्या अंतर है? अनुसंधान में तो किसी विधि से कुछ हुआ और अचानक की सब चीजें स्पष्ट हो रही है ना। अध्ययन विधि वो विधि है जिसमें हम लोग खेलते कूदते है ना, नाचते कूदते, अपने गाते खाते कमाते भी धीरे धीरे धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 सीढ़ी उधर सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, है ना। लेकिन सीढ़ी उधर सीढ़ी में आकर एक जगह संक्रमण की बात है। उसके पहले तक की जो स्थिति है, हम जीव चेतना में ही है। अभी आप बाबा जी फिर से ढंग से सुनिएगा, उसके पहले तक की जो स्थिति वो जीव चेतना में ही है, उसके बाद की स्थिति मानव चेतना में। जब तक मानव चेतना में नहीं आए तब तक जीव चेतना में ही है, और वो पॉइंट संक्रमण का बिंदु है, यही कह रहे हैं। और वो 99.99 रहते तक भी वही है, और 100 होने के बाद उधर है, इतना ही तो कह रहे हैं बस। तो फिर दिक्कत खत्म हो गई, हमारे को जरा सुना दे रहे हैं आपको बस। बस तो विरोध कहां खत्म हुआ? अरे आप कुछ नहीं कहे, मैं ही कहा गलत सलत जो कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओहो, उसको मना थोड़ी कर रहे हैं, उसको यही कह रहे हैं कि अध्ययन प्रक्रिया में कोई चीजें हमको समझ में आ रही हैं, कुछ पर हमने टेस्ट करके देखा, कुछ लक्षण उसके ठीक दिख रहे हैं, लेकिन हम व्यवहार में निर्विरोध हो गए हों, हम सुखी हो गए हों, हमारे में निरंतर सुख होता हो, हमारे में आगे की क्लैरिटी हो, क्यों जीना है, कैसे जीना है, उसका उत्तर मिल गया हो और हम ऐसे जीने लग गए हों और उसका कोई व्यवहार घटित होने लग गया हो और लोग जुड़ने लग गए हों और परिवार बनने लगे हों, समाज बनने लगा हो, धरती का संरक्षण शुरू हो गया हो, शिक्षा काम शुरू हो गया, ये सब नहीं हुआ। अरे एक ही बात है, ठीक बात, ठीक है, ठीक बात, ठीक है, कोई बात नहीं, निरंतरता, निरंतरता नहीं कह रहे हैं, उतना उछल पाता है। अब उसको अपने को फिर से समीक्षा करना चाहिए कि भ्रमित चेतना में जीते समय ऐसा ही रहता है, तो हमारे में कोई गुणात्मकता आ गई वैसा नहीं है, गुणात्मकता की अपेक्षा है ये कह रहे हैं भगवान। गुणात्मकता पूरा होने से है, इस पर जोर है, कोई शब्द का खेल नहीं कर रहे, ठीक है ना ये बात। चलिए बढ़िया हो गया, तो अब क्या बात बनी है बारे में। हाँ तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब मैं मतलब अंदर मुझे अपने दिख रहा है कि अभी तो सुख बराबर सुविधा ही है ना, अभी दिख रहा है, तो अब मैं इसे ओवरकम करना चाहती हूँ, कभी कभी लगता है ये ठीक नहीं है, कभी कभी लगता है यार पड़े रहने दो, ठीक है, तो जो समस्या होती है ये सोचने में ही चल रहा है, अभी सोचने में चल रहा है। ये जो इस पड़ाव से हम कैसे, ये अभ्यास की चीज है कि हम निरंतर सतर्क रहे और तो उसके बाद करें क्या। हाँ देखिए इसमें क्या करते हैं, एक तो अभी जिस प्रकार से हम जिए हैं उसमें तो सुख बराबर सुविधा ही है, सुख बराबर प्रियत लाभ ही है, एक प्रकार से हम सुने कि सुख बराबर न्याय है, सुख बराबर जो है वो समाधान है ना, सुख बराबर जो है व्यवस्था है, अभी ये दोनों में अंतर हो गया, ठीक हो गया, हमारी हमारे को दोनों चीजें एक साथ दिख रही है, हमारे पास एक स्मरण में ये रखा हुआ है, हमारे पास जीने में हमारा स्वरूप ये रखा हुआ है, एक तो ये स्टेज अपने में क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब ये सुख के बारे में क्या कहा गया वो भी स्मरण में रहने की जरूरत है, शब्द क्या कहा गया, अर्थ क्या कहा गया वो भी रहने की जरूरत है, न्याय के बारे में क्या कहा गया, व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया, ठीक। अब आता है अर्थ से वस्तु तक पहुंचना, तो ये नहीं कि सुख से सुविधा, सुख और सुविधा में अपने को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि न्याय पूर्वक जीना सुख है, समाधान पूर्वक जीना सुख है, ये शब्द है, इसका कोई परिभाषा है और इसके स्वरूप में कोई जीता जागता आदमी आपको मिलना चाहिए, अगर जीता जागता आदमी मिलेगा तब आपको ये सटल हो जाएगा क्या क्या करते क्या है इसमें, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, या हम किसी को मान लेंगे और वो ऐसा नहीं होगा तो भी झंझट ही है, ठीक है ना, तो ये झंझट ही हो गया कुल मिला के, ये रिस्क अपने साथ बने रहता है। तो इस प्रकार से अब शब्द, शब्द से अर्थ और अर्थ के स्वरूप में वस्तु तक पहुंचने की बात कही जा रही है, हम सोचेंगे हम उसी में शोध करते रहेंगे, अपने अपने में सोचते रहेंगे, उससे नहीं निकलता है, निकलेगा नहीं कभी भी। एक आदमी अगर किसी लक्ष्य में जीता है उसका आचरण क्या है, हमारे को लक्ष्य पहले ठीक लगता है कि नहीं लगता है, वो दिशा ठीक लगता है कि नहीं लगता है, वो कार्यक्रम ठीक लगता है कि नहीं लगता है, वो लक्ष्य को हम समझने आते हैं हमको ठीक लगता है, इसका नाम अनुकरण कर रहे हैं हम लक्ष्य का, दिशा हमको ठीक पहचान में आता है, समझ में आता है, हम उसका अनुकरण करते हैं, कार्यक्रम भी हमको है ना, कार्यक्रम भी हमको समझ में आता है तो हम उसका अनुकरण करते हैं, इस प्रकार से लक्ष्य दिशा कार्यक्रम में तन मन धन को किस प्रकार से नियोजित किया जाता है फाइनल जाके वो समझ में आता है, जब वो समझ में आता है उसी को बोलते हैं कि वो जो आदमी अनुभव पूर्वक मूलक पूर्वक है हम उसके साथ अनुकरण पूर्वक तन मन धन का सदुपयोग में लग जाते हैं, इस प्रकार की बात बन गई, इस प्रकार की बात बन गई। अब इसमें अध्ययन पूर्वक प्रयास पूर्वक का मतलब यह है कि अध्ययन नहीं हो रहा है और जबरदस्ती का जूझना है अपने को, अध्ययन को आगे रखोगे तो प्रयास पीछे सहज है, अध्ययन को आगे नहीं लाओगे तो फिर अंधेरे में प्रयास करना हो गया है, तो अपन अंधेरे की बात ही नहीं कर रहे हैं, बार बार लिखा अनुभव की रोशनी में, नॉट इन डार्क, ठीक। तो अध्ययन के साथ प्रयास को पहचाना जाता है, वो क्या चीज है प्रयास, अनुकरण का प्रयास, बहुत सिंपल लाइन है, कोई इसमें बहुत बहुत आपको कुछ रिस्क पे नहीं हो आप अगर देखा जाए तो क्यों आता है, एक तो ऐसा कुछ नहीं होता कार्यक्रम का, कार्यक्रम की उपयोगिता हमको वो पकड़ी नहीं रहती, उस समय भूल जाते हैं। निद्रा का सुख आपको खींचता नहीं है। एक सज्जन यहाँ पे आए, जैसे आज कुछ लोग आए थे ना, ऐसे कुछ आए थे, ऐसे बात करने लगे, बोले सर मैं आदमी बहुत काम का हूँ, आप मेरी एक मदद करा दो तो मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। मैं कहा देखो पहली बात तो मेरे को आपसे कोई काम नहीं है, है ना, फिर भी बताओ क्या मदद करना है। बोले ये पैसे ने मेरे को बहुत पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा है? आप मेरे को पैसे छुड़वा दो एक बार। मैं कह लाओ तुम्हारा पर्स की, जरा अभी छुड़वा देते हैं। क्या तेरे को पर्स ने पकड़ रखा है, तूने पर्स पकड़ रखा है? अरे बोले समझ गया सर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई निद्रा ने आपको पकड़ के नहीं रखा है, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे को समझ में नहीं आया करना क्या, तो सुबह सो ही लेते हैं, करें क्या बताओ ना आप। तो हमको करना क्या है ये समझ में आना, ये मुद्दा है। ठीक, उसमें अपनी ताकत लगानी, क्या नहीं करना है उसमें बिल्कुल ताकत नहीं लगाना है, ठीक है ना। क्या नहीं करने में बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, क्या नहीं करने में कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जी चेतना में नहीं जीना इतने बात बोल सकते ना, लेकिन उससे भी क्या निकल जाता है। हम तो खाली तो रहते नहीं, कभी खाली तो कोई रहता नहीं है, सोना भी कार्य है नहीं है। इसका मतलब ये कि उधर अपने को जोर लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किधर जोर लगाने की जरूरत है कि हैं, हाँ वो अनुकरण करने में। अनुकरण का मतलब ही हुआ कि अनुभव हमको हुआ नहीं है, अनुभव मूलक विधि से जो विचार कहा गया है उसको समझ रहे हैं, है ना, यही अनुकरण की बात बनी। ये तो पहले हमको अनुभव होना चाहिए, बाद में हम सब काम करेंगे। भाई बहुत साल तक हमको ये दिक्कत लगता था, बहुत साल तक हम, मैं किताब ही नहीं पढ़ता था, है ना, बाबा बोलते थे पढ़ने की क्या जरूरत है, हम बैठे थे जो पूछना इधर ही पूछ लो बोलते। पहले बाबा कभी नहीं बोलते थे किताब पढ़ो, ठीक, कभी अपन पढ़ो तो बोलते थे रेंद्र ना हम बैठे थे ना, लिखने वाला इधर बैठा है ना, हैं ऐसे बोलते थे, ठीक। तो क्यों नहीं पढ़ते थे, क्योंकि ये लगता था कि अनुभव के बाद की किताब लिखी हुई है। कई किताब लिखी हुई है, तो एक बार हमको अनुभव जाएगा तो हम ही खुद किताब लिख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो अनुभव के बाद की किताब को पहले पढ़ के भी क्या करें, ये गलत कंफ्यूजन मतलब हमारा बेटा रहता नहीं पढ़ते थे, ठीक है ना, क्योंकि उसके बीच में यदि कड़ी नहीं बनेगी तो कैसे करेंगे अब, ठीक हो गई ये बात। तो अनुकरण के साथ चलने की बात बन रही है इस पूरे कार्यक्रम में, अनुकरण की बात। अनुकरण का मतलब करणीय, करणीय का मतलब करने लायक यही है, ऐसा निष्कर्ष आप में बनना चाहिए ना, तो करने लायक ये है। उसके लिए कुछ आपको बुद्धि लगाना पड़ेगी, क्या लगाना पड़ेगी, वर्तमान स्थिति क्या है और ऐसी स्थिति में आवश्यकता किस बात की है, और ऐसी आवश्यकता को पहचानने के लिए क्या उद्देश्य बनता है अपने आप, अब मोटिवेशन क्या बनता है, डायरेक्शन क्या बनता है, उसको पहचानने की बात, ठीक है ना ये बात। अब विचार पूर्णता कैसे, कैसे का मतलब ही हुआ कि सार से, सार का अनुकरण करते हुए विस्तार का, सार के रोशनी में ही ये विस्तार का अध्ययन होता है, इसी में ये पूरा विस्तार हमको पकड़ में आता है। सार अनुकरण कर रहे हैं और पुनः हम सार तक जाने के पात्र होते हैं, ये एक एक सर्कल हो गया इसमें, ठीक। इस विधि से विचार पूर्णता की बात है, ठीक है। तीसरा मुद्दा बना प्रश्न, भ्रमित होने पर भी मानव में क्या अच्छा रहता है ना भाई जी, आपका प्रश्न था। इसको देखेंगे तो 51% से अधिक बाबा बोल रहे हैं, तो मानव के देखेंगे, मानव के दो भाग हैं, चाहना और करना। अगर किसी भी मानव को अगर ऐसे देखें तो 50-50% हो गया, चाहना करना कितना हो गया, 50% चाहता है 50% करता है, एक मानव के दो भाग हो गए ऐसे। करने में गलती है और चाहने में, चाहने में चाहना सही का है, चाहना गलत नहीं है, चाहना गलत नहीं है, चाहने को पूरा करने का जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, वो उसमें कल्पनाशीलता में तृप्ति नहीं होने से, स्पष्टता नहीं होने से करना गलत हो जा रहा है। आदमी मौलिक रूप से सही चाहता है। ऐसा नहीं भाई, किसी भी भ्रमित आदमी घर में बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा सुख से जिए ऐसा वो चाहता है या नहीं चाहता है? कि तू हो बड़ा एक दिन, बड़ा तो देख तेरे कैसा लगाता हूं मैं, ऐसा सोचता है। तो चाहने में कामना, जिसको कामना बोल रहे ना, चाहना मतलब इच्छा नहीं बोल रहे अभी, कामना शब्द को सुना है कि सुना? जीवन में कामना है, न्याय की कामना है, धर्म की कामना है, सत्य की कामना है, गलत कामना है क्या? तो कामना हमेशा अच्छे की है। तो इट इज ऑलवेज हावी ऑन करना। कितना भी गलत करने के बाद हम फिर देखते हैं यार हमने ठीक तो नहीं किया, ये क्यों देख पाते हैं? क्योंकि कामना फिर प्रभावी है। तो इट इज मोर देन 50% वाला भाग ठीक ही है। तो 51% मिनिमम कह रहे हैं, अगर और उसको डेटा अगर ठीक से बनाएंगे तो ज्यादा निकल के आएगा। हर मानव में चाहना हमेशा, कामना हमेशा पूरे की है, करना करने के बीच में कल्पनाशीलता आ रही है, कल्पनाशीलता में उत्तर नहीं है तो करने में गलती कर दे रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ, हम हमारी कामना वो सुख से जिए, और हम क्या करते हैं? खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, क्या करते हैं? खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, दूध पी ले, पढ़ ले बेटा, काम कर ले, पढ़ ले बेटा। तो खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, बच्चा सुखी हो जाता है क्या? कामना सुखी है, कितने भी बर्बादी हो जाए उसके बाद पुनः कामना वो जगती है कि चलो जो हो गया सो गया, अब आगे सुख से जियो भाई। इसीलिए कह रहे हैं कि 50% से अधिक, मतलब कम से कम 51% जो है आदमी ठीक ही है। आदमी के दो भाग हैं, चाहने वाला भाग हमेशा ठीक है, करने वाला भाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भ्रमित आदमी का करने वाला भाग एक भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको करना क्या था? मानव को अपनी उपयोगिता पहचाननी थी, पूरकता का निर्वाह करना था। मानव का उपयोगिता समाधान समृद्धि है, कोई भ्रमित आदमी समाधान समृद्धि तक पहुंचता नहीं है, है ना? तो समाधान समृद्धि तक के छोड़कर जो कुछ भी है सब कुछ समस्या कारक है वो, है ना? तो चाहने में अधिक सही है, करने में पूरा गलत है, होता फिर कुछ और ही है, होते में फिर हम यहां पहुंच गए। इस प्रकार से इसको बहुत साफ साफ ठीक से पहचानना पड़ेगा कि भ्रमित आदमी चाहता अच्छा है, करता गलत ही है। ऐसा कोई काम नहीं है गलत जो वो करता नहीं है। बोलिए, माइक दीजिए इनको। आप अभी कहे कल्पनाशीलता में कुछ नहीं होता है, चाहना में कुछ होता है। कल्पनाशीलता में सच्चाई स्पष्ट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता का मतलब ये है। हाँ, वही चीज ना, तो कल्पनाशीलता का अंग ही है चाहना। अरे नहीं रे भाई, नहीं है। आप उसको इच्छा में ले गए जी, उसको इच्छा में ले गए आप। मैं नहीं, अब जीवन की क्रिया में बात करेंगे या अपन उसको पूरे जीवन के रूप में, मानव के रूप में बात करेंगे? दोनों में बात करने का जगह तय करो। यदि जीवन की क्रियाओं के संदर्भ में बात करनी है तब तो मैं ये बात करूंगा कि आत्मा के प्रभाव में बुद्धि, है ना, चित्त द्वारा प्रस्तुत जो भी प्रस्ताव है उसको रिजेक्ट कर देता है, इसी का नाम चाहना है। तब तो जीवन क्रिया के रूप में बात करेंगे, ठीक। और अगर पूरे पूरे जीवन की हम बात कर रहे हैं तो कामना के रूप में कुछ है, हम सभी कोई कामना के साथ खड़े रहते हैं, न्याय की कामना है, धर्म की कामना है, सत्य की कामना है, दुनिया अच्छी हो, बर्बादी ना हो, आबादी की कामना है, ये सारी शुभ कामनाओं से हम संपन्न रहते हैं, इसको कामना कह रहे हैं। लेकिन ये कामना का भाग दौर खत्म होता है जब करने जाते हैं, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए काम करें ना, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं उसका जो प्रोग्रामिंग करने जाते हैं, प्लानिंग जो होती है वो अस्तित्व को, अस्तित्व जैसा है वैसा हमको समझ में नहीं आया रहता है, तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग में पुनः गलती हो जाती है। इस प्रकार से हम गलती ही करते हैं। आपसे मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत। सुख जैसे बच्चे का आप उदाहरण दिए कि बच्चे के लिए सुख चाहता है, लेकिन सुख का उनको पता नहीं है जी, सुख की कामना है, सुख का पता नहीं है, इसलिए वो सुखी नहीं कर पाता। ठीक बात है ना, ठीक बात। तो सुख की कामना है उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, है ना? नहीं तो हम यहाँ आते क्यों अपन सब? बिल्कुल। कोई कामना हमारे अंदर है ही, उस कामना से ही हम सब जुड़े हुए हैं। और अभी कामना को जब भी गाते हैं तो लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जब एक्शन प्लान की बात आती है तो चूंकि समझ नहीं है उस सुख की, व्यवस्था की, न्याय की, तो एक्शन प्लान प्रोग्रामिंग जो भी बनती है, है ना, वो एक्शन प्लान प्रोग्रामिंग जो बनती है वो गलती हो जाता है, उसमें मिस्टेक हो गया तो करने में गलती हो जाता है। तो कुल मानव में जो गलती का जो जिम्मेदारी जहां पहचानने की बात बनेगी वो यही बनती है कि समझ का अभाव ही समस्त गलतियों का कारण है। और जीव चेतना में जीते हुए एक से अनेक मानव में समझ पूरी नहीं है, 100% वो गलती करते रहते, 100% गलती करता है पूरे, यानी नहीं पूरे जब तक संक्रमित, पूरे जब तक संक्रमित ना हो जाए तब तक 100% गलती करते। यस सर। तो कह रहे हैं जैसे कि बाबा जी के, बाबा जी ने ही कहा है दर्शन में, जैसे कि भास से अभास में जाएंगे तो कम गलती, वो ठीक है ना, वो तो अध्ययन प्रक्रिया में अपन आ गए, वो फिर अपन दूसरी लाइन खोल ली, अध्ययन अभ्यास अनुकरण की एक प्रक्रिया अलग है जी। जब हम अनुकरण में आ जाते हैं जी, जी। अभी अपन बात जब करते हैं तो भाषा से पता चलता है क्या बात कर रहे हैं जी। भ्रमित मानव की बात करेंगे तो पूरे समय गलती करेगा, है ना। अभी यदि हम अनुकरण में आ गए तो अनुकरण में गलती कहां से होगा ना, अनुकरण में हमारा योग्यता भर नहीं, काम तो वही करेंगे जो कर रहा था अगला, ठीक। तो यहां से गलती से दूर रहने लगेंगे, नहीं तो गलती में हम फंसे रहेंगे हमेशा और गलती के फल परिणाम आते रहेंगे। तो स्टेटस पहले क्लियर करने की बात है, स्टेटस को बात करते समय भी हमको स्टेटस क्लियर करना पड़ेगा, ये तो बात नहीं करेंगे। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं कि जब तक वो मानव में संक्रमित, मानव पद में संक्रमित ना हो जाए तब तक जीव चेतना है, भ्रमित है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कोई भी आदमी हो भाई, देखो तीन तरीके से बात करना पड़ेगी जी। एक बात की स्थिति बनेगी मानव जाति, मानव और मानव जाति भ्रमित, कामना सही काम सब गलत, ठीक हो गया। मानव और मानव जाति दोनों, ये तो अविभाज्य है, मानव जाति का दिए मतलब मानव है। हाँ, अब एक और चीज हो गया, एक ए नागराज जी आ गए, अभी उनको कोई अनुभव हो गया, ठीक, अब सही क्या है गलत क्या पता चल गया, इसको बोले जागृत, कोई गलती नहीं, ठीक, ये सारा गलती, ये कोई गलती नहीं, ठीक है। तीसरा एक और स्टेज है, ये शिक्षा में आ गए अपन और अनुकरण करने लगे, अनुकरण के पहले यहां भी गलती हो रही है, अगर अनुकरण करने लगते हैं तो हम जागृति का अनुकरण करते हैं, गलतियों से दूर रहते हैं, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक। जैसे विचार वाला जो कहे 99% उसमें वो अनुकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो अनुकरण कर रहा है लेकिन व्यवहार में प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित होने की अपेक्षा में है, अनुकरण विधि से प्रमाणित हो जाऊं इस अपेक्षा में है। प्रमाणित होने का क्रम तो योग्यता के साथ ही बनने वाला है, समाधान के साथ ही बनने वाला है, अनुभव के साथ ही बनने वाला है, प्रमाणित होने के पहले अनुभव हुआ ही रखा रहेगा उसको, तो अपेक्षा है। जैसे हम लोग यहां काम कर रहे हैं, यह अपेक्षा है कि हम प्रमाणित हो जाएं, यह अपेक्षा है कि न्यायपूर्वक हम जी पाए, यह अपेक्षा है कि समाधान को प्रमाणित करेंगे, इस अपेक्षा में हम काम कर रहे हैं। अनुभव के पहले, हाँ अनुभव के पहले वो यानी पूरा प्रमाणित नहीं हो सकता, प्रमाणित होने जाएगा, प्रमाणित होते होने के समय में अनुभव का बिंदु उसमें समाया रहता है, यानी अनुभव होने पर प्रमाणित होता है, समझना जी। समझने के आधार पर प्रमाणित होना जी, जब समझने के आधार पर प्रमाणित होने जाते हैं उसी समय अनुभव की बात कही गई, बिल्कुल ये अध्ययन विधि से बात करें और अनुभव मूलक विधि से बात करेंगे तो अनुभव हुआ, अनुभव का प्रमाण पहले जीवन में आया जी। और उसके बाद चीजें बनी जी। हम समझ के चल रहे हैं ना, तो समझना एक अवधारणा तक पहुंचना जरूरी है जी। ठीक, तब तक वो है, वो व्यवहार में अपेक्षा ही बनी हुई है कि हम ठीक से हमारे में कर पाए, हम न्यायपूर्वक हो पाए। तब तक ये मानना कि हम बहुत आधे 99% ठीक हो गए, ऐसा मानना ठीक नहीं है। उसकी अपेक्षा में हम काम कर रहे हैं, और अगर अनुकरण पे जोर दिए तो उसकी अपेक्षा में हम काम कर रहे हैं, गलतियां नहीं कर रहे हैं। जैसे आप कहें कल आप समाधानित हो गए, हाँ जी है ना, तो आपका अनुकरण पूरा हो गया। अरे ऐसा नहीं है भाई, अनुकरण पूर्वक समाधानित है, अनुकरण पूर्वक समाधानित। हाँ तो अभी अनुकरण और बचा ही है। अरे अनुकरण नहीं बचा रहता भाई, अनुकरण का अगला स्टेज अनुशासन। अच्छा, ये बहुत सारे शब्द अपने सुन रखे, इनको थोड़ा इनका मीनिंग भी पकड़ना पड़ेगा। जी जी, ये तो ये घुसपुच होता रहेगा है ना। परंपरा के अर्थ में ये कहा गया है, अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन, स्वानुशासन, दो मानव के बीच का डिजाइन है ये। नागराज जी हमारे बीच की क्या कहानी है वो उसको कह रहे अपन, ठीक है ना। तो इन सारे शब्दों को अभी अपन एक काम करते हैं, इस चर्चा को आज यही अभी रोकते हैं इस बात को, और आप जो कुछ भी बात कही जा रही है पहले उसको अथा इत आप समझने की कोशिश करिए। मुझे पता ही है आपने क्या क्या सुन रखा है, मुझे पता ही है, ठीक। तो इन सभी शब्दों का एक सही परिभाषा फिर से सटीक से बिठाइए, तो फिर इनका मीनिंग पकड़ में आने के बाद फिर संवाद ठीक से हो पाएगा। नहीं तो रेंडमली हम अभी अनुसरण कर अनुकरण बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात चलिए ठीक रहा, आप लोगों के लिए भी कोई अच्छा रहा एक्सरसाइज।